pepesasan soki masue boy kosemisa na bolobo mangenge ningende tolekaka na mona na moko mama Gabriel yo pilote ya El Gabon zongisa bolingo na nga azonga sheri nasengisa kuya bilima ya Afrika poni ninga natikala na molili sheri nasengisa kuya bilima ya Afrika mama poni ninga natikala na molunge na nzoto lelo aboinga Yeah. bon remerciement.